Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Czujesz, że robi się nieprzyjemnie? Pocisz się coraz bardziej i bardziej. Masz problem, bo twój antyperspirant się nie sprawdził? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant Rolon. Medispirant jest bezwzględnie skuteczny. Blokuje pocenie od razu, nie dopuszczając do powstania przykrego zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 13 czerwca, minęła 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Już obowiązuje czasowy zakaz przebywania w strefie buforowej przy granicy z Białorusią. Wprowadzono ją na 3 miesiące. Synoptycy radzą sprawdzać prognozy pogody pod kątem burz. Jak mówią, każda zagraża naszemu zdrowiu i życiu. Rekordowe wsparcie trafi w tym roku do organizacji pożytku publicznego. Podatnicy przekażą blisko 2 miliardy złotych. Jej długość to 60 km, szerokość przeważającej części to 200 metrów. Strefa buforowa obowiązuje od dziś przy granicy z Białorusią. To obszar czasowego zakazu przebywania, wyjaśnia rzecznik komendanta głównego Straży Granicznej podpułkownik Andrzej Jóźwiak. Głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom postronnym, funkcjonariuszom Straży Granicznej, innych służb i żołnierzom, którzy pełnią służby na granicy. Drugi cel tej strefy to ograniczenie aktywności grup przemytników ludzi. Strefa obejmuje terytorium placówek Straży Granicznej w Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych oraz Czaremsze. Będzie obowiązywała 90 dni. Każda burza, nawet ta słaba, jest zagrożeniem dla zdrowia i życia, przestrzegają synoptycy. Dlatego zwłaszcza wiosną i latem, kiedy burze pojawiają się najczęściej, lepiej sprawdzać prognozę, radzi rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Proszę zawsze, codziennie rano sprawdzić prognozę pogody, ostrzeżenia, a jeżeli chcemy spędzać czas na zewnątrz, na świeżym powietrzu, no to to jest wręcz obligatoryjne. No i jeżeli okazuje się, że coś niebezpiecznego będzie w pogodzie, no to może lepiej zweryfikować swój plan. Do późnego wieczora burze mogą pojawiać się na północy, a także na południu Dolnego Śląska, szczególnie w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim. W Górach Izerskich dziś grupa turystów została porażona piorunem. 11 osób trafiło do szpitali. Poszkodowani mają tylko lekkie oparzenia. 1 900 000 000 zł przekażą w tym roku podatnicy organizacjom pożytku publicznego, szacuje Krajowa Administracja Skarbowa. To kolejny rekord. Rok temu było to 1,5 miliarda złotych. Każdy może przekazać 1,5% podatku dochodowego za ubiegły rok wybranej organizacji. Z roku na rok suma wzrasta, informuje Arkadiusz Jedynak z Ministerstwa Finansów. 20 lat temu, gdy zaczynaliśmy, tą kwotę, którą przekazaliśmy, to było równo 10 milionów złotych. Również jeśli chodzi o liczbę podatników, to te 20 lat dzieli przepaść. Obecnie przekazuje prawie 15 milionów osób swoją część podatku na organizację pożytku publicznego. W pierwszym roku funkcjonowania OPP było to 80 tysięcy osób. Pierwsze przelewy dla organizacji pożytku publicznego trafią w najbliższych 3-4 tygodniach. Francuz zatrzymany w Dubeninkach w województwie warmińsko-mazurskim wybrał się na przejażdżkę rowerową pasem drogi granicznej z Rosją. Cyklistę zarejestrowały kamery monitoringu, mówi rzeczniczka pograniczników w tym województwie Mirosława Aleksandrowicz. 26-latek zlekceważył oznaczenia i tablice informacyjne i rowerem jechał wzdłuż zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Pasem drogi granicznej dotarł do turystyku granic, czyli Wisztyńca. Funkcjonariusze ukarali rowerzystę mandatem w wysokości 100 zł. Uber, najpopularniejsza aplikacja do zamawiania przejazdów pasażerskich, wraca na Węgry. Po 8 latach Budapeszt jest dostępny w mapach tego operatora. Chętni na tanie przejazdy po stolicy Węgier będą jednak zawiedzeni. Tylko na początku będą obowiązywać w aplikacji ceny promocyjne, a potem firma musi się dostosować do węgierskich przepisów. Te oznaczają, że Uber nie będzie mógł oferować cen dynamicznych. Na Węgrzech jest jedna cena podstawowa, w przeliczeniu około 12 zł, i jedna cena za kilometr we wszystkich taksówkach. Ta wynosi prawie 5 zł. Amerykański operator nawiązał współpracę z największą firmą taksówkową w Budapeszcie. Kierowcy Fy Taxi będą mogli oferować swoje usługi również w aplikacji Ubera. Uber wycofał się z Węgier 8 lat temu. Niezwykle silne w tym kraju lobby taksówkarzy wielokrotnie organizowało protesty i blokady w centrum stolicy przeciwko kierowcom amerykańskiego giganta. Rząd Viktora Orbana złamał się i wprowadził prawo, które stanowi, że każdy kierowca przewożący pasażerów za pieniądze musi być taksówkarzem, posiadać licencję, kasę fiskalną i oferować takie same ceny jak pozostali. Dodatkowo taksówki w stolicy muszą być pomalowane na żółto. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Polscy lekkoatleci wrócili z Mistrzostw Europy. Do kraju przywieźli 6 medali. Między innymi Natalia Kaczmarek złoto w biegu na 400 metrów i to z rekordem Polski. Od razu pojawia się możliwość naszej sprinterki i perspektywa na igrzyska w Paryżu. Czy tam będzie szybsze bieganie, tego nie wiem, bo na pewno to będzie dużo cięższy turniej. Tu tak naprawdę przed tym biegiem miałam jeden bieg i to dosyć wolny, można powiedzieć. A myślę, że tam w eliminacjach już trzeba będzie biegać szybciej. Jeszcze będą półfinały, w których też prawdopodobnie będzie trzeba już łamać 50 sekund, także tam wcale niekoniecznie finał będzie szybszy niż tutaj. Pod koniec czerwca w Bydgoszczy lekkoatletów czekają Mistrzostwa Polski. Jutro już początek piłkarskich Mistrzostw Europy. W meczu otwarcia Niemcy zagrają ze Szkocją, ale oczywiście polskich kibiców interesuje niedzielny mecz Polaków z Holendrami. Biało-czerwoni przygotowują się w Hanowerze. Wiadomo, że w tym pierwszym spotkaniu nie zagra Robert Lewandowski, mówi były reprezentant Polski Jacek Krzynówek. Na pewno szkoda tych kontuzji, bo jakaś tam delikatna nerwowość się wkrada i dywagacje, czy zdążą, czy nie zdążą i tak dalej, i tak dalej. Fajnie by było, jakby sztab szkoleniowy z całą drużyną trenowali bez dodatkowych nerwowości, no ale no to jest też, jakby należy do świata piłki te kontuzje. Niedzielne spotkanie z Holandią rozpocznie się o 15. Rafael Nadal nie zagra w wielkoszlemowym turnieju tenisowym na trawiastych kortach Wimbledonu w Londynie. Decyzja jest spowodowana chęcią lepszego przygotowania się do igrzysk w Paryżu. W środę hiszpańska federacja poinformowała, że Nadal stworzy w turnieju olimpijski debel z Carlosem Alcarazem, który triumfował w tegorocznym French Open. 38-letni tenisista z Majorki ma na swoim koncie 2 złote medale olimpijskie. Ponownie o sporcie za 2 godziny. Piątek przeważnie ze słońcem. Więcej chmur jedynie początkowo na północnym wschodzie, a wieczorem także na krańcach zachodnich. I tam możliwy słaby przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich Sudetów do 22 w centrum i na południu. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na King Hanna, New York, Let's Do Nothing. Chciałbym być tym, kim chciałbym być. Sam Smiles, Ozdoba. Peggy Gou, Back to One. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, nie tylko tych starszych. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Tabletki Positivum Sen zawierają melatoninę oraz naturalne składniki, które ułatwiają zasypianie oraz pomagają przespać całą noc bez wybudzeń. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dokładnie 30 lat temu, 13 czerwca 1994, ukazał się album Split grupy Lush. Dzisiaj w pierwszej godzinie Off Control moja rozmowa z Miki Bereni, która wspólnie z zespołem Lush w latach 90. definiowała ramy gatunku shoegaze. Towarzyszyć nam będzie muzyka z albumu Split, a w drugiej godzinie z moimi gośćmi, czyli z zespołem Strangers in My House oraz Midsommar, porozmawiamy porozmawiamy o polskiej i zagranicznej kondycji shoegazu. No ale zanim to, niech wybrzmi nasz tradycyjny ofowy hymn. Mateusz Tomaszuk, dobry wieczór. You take a sound, any sound, record it, and then change its nature by a multiplicity of operations. You record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. You adjust filters, echoes, acoustic qualities. You combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before. Off control. Powinna być z nami tajemnicza Iza M w nastroju bardzo shoegaze'owym, a nawet powiedziałbym madgaze'owym. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest madgaze'em. To tak trochę wyskoczyłem, bo dostałem propozycję bardzo shoegaze'owego, a może nie shoegaze'owego utworu, błotnistego. I Iza stwierdziła, że ten utwór mógłby być przyporządkowany do gatunku nowego, który zwałby się madgaze, błotnisty shoegaze. My powinniśmy spisywać już nazwy tych gatunków, prawda? Intelligent Electro to było pierwsze, dokładnie, prawda? Dokładnie, to było pierwsze, ty zacząłeś. No tak, dzisiaj typ twój, to ponad 7 minut, a plan mamy bardzo, bardzo napięty. Dzisiaj będzie bardzo, bardzo krótko. Dzisiaj będzie mała podróż sentymentalna do lat 90. oczywiście shoegaze'owo musi być tak stricte. I będzie to zespół brytyjski, który tym utworem rozpoczął tak na dobre swoją karierę, bo pochodzi z, jest to debiutancki singiel i z debiutanckiego albumu. I proszę sobie wyobrazić, jak lata 90. musiało być wspaniałe, jeśli takie były debiuty. Ja nadal uważam, że jest to wspaniała dekada, jeśli chodzi o muzykę. Dzisiaj będzie sentymentalnie, ponieważ ten utwór, o ile mnie pamięć nie myli, pierwszy raz usłyszałam już w legendarnej audycji Trójkowy Ekspres w właśnie polskim radiu. I z sentymentem bardzo wspominam te czasy, kiedy wracałam ze szkoły i pędziłam na tą audycję. A dzisiaj będzie zespół, który nazywa się Catherine Wheel. I to jest ich początek ich kariery. Zaczynali w ten sposób shoegaze'owo, później troszkę rozwinęli się bardziej w hard rocka, w alternatywnego rocka, ale tak właśnie brzmiały jego początki. I nawet potem chyba poszli w stronę metalu, także no ciekawa droga, od shoegaze'u do metalu, jak widać. Jak widać, taka droga też jest możliwa. Za chwilę moja rozmowa z Mickey Bereny z grupy Lush, no a teraz 7 minut z typem tajemniczej Izem. To dzięki, Iza. Dzięki, dobranoc. Control świętujemy 30-lecie wydania kultowego albumu Split. Albumu szalenie ważnego, wyprodukowanego przez Mike'a Hedgesa, znanego z pracy nad 17 Seconds, The Cure. Kilka dni temu miałem ogromną przyjemność rozmawiać z Miki i podpytałem ją, czy też ustawiłaby ten album na podium twórczości grupy Lush. To zależy, co rozumiesz przez określenie najważniejszy album. Nie jestem przekonana, ale jeżeli ktoś pyta o mój ulubiony, tak naprawdę trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Trudno wybrać ten jeden. Czasami od razu stwierdzam, że Split jest tym ulubionym, by zbytnio nie kombinować, ale naprawdę lubię ten album. Tak naprawdę każdy album ma coś w sobie. Lubię je z różnych powodów. Może dlatego, że w przeciwieństwie do pierwszego albumu Spooky, słuchając krążka Split, czuję się mniej warstwy produkcyjnej. Kochałam brzmienie Robina Guthrie'ego z Cocteau Twins, który produkował nasz pierwszy album Spooky, ale to jednak słuchając albumu Split czuję się więcej przestrzeni. Czuć prawdziwych nas, bez tych wszystkich udziwnień, ozdobników i dodatków. Zapytałem Miki Bereni, czy zdarza jej się słuchać muzyki przy zgaszonym świetle, no bo jakby nie patrzeć, audycja Off Control zachęca do tego, by słuchać muzyki właśnie przy zgaszonym świetle. No, niezupełnie. Nie mam wystarczająco dużo czasu, żeby siedzieć w ciemności i słuchać muzyki. Zdaje mi się, że kiedyś było inaczej, kiedy jesteś młodą osobą, gdy masz więcej czasu dla siebie i mniej obowiązków. Kiedy jesteś nastolatkiem, wtedy rzeczywiście słucha się więcej muzyki przy zgaszonym świetle. Twoja głowa wtedy potrzebuje uspokojenia, a brak światła tylko w tym pomaga. Ale jeżeli o mnie chodzi, teraz nie mam zbyt wiele czasu, żeby słuchać muzyki w ciemnościach. Wspomnienia. Słuchając konkretnych utworów, bardzo często przywołujemy nie tylko chwile z przeszłości, ale też uczucia i zapachy. Zapytałem Miki Bereni z grupy Lush, jakie najmilsze wspomnienie w roku 94 przyniósł jej album Split. Próbuję sobie przypomnieć, kiedy właściwie nagrywaliśmy tę płytę, było to dosyć traumatyczne. Naprawdę. Mam na myśli to, że rzeczywiście dobrze się bawiliśmy. Było naprawdę fajnie pojechać do Rockfield. Pamiętam, że to był dobry czas, ale kwestie związane z miksem były jakimś koszmarem, a ten proces trwał i nie było widać końca. A potem była trasa koncertowa, była trochę trudna, bo w Wielkiej Brytanii nie przyjęła się zbyt dobrze. Mieliśmy za to całkiem udany czas podczas amerykańskiej trasy koncertowej. Myślę jednak, że Emma miała wtedy trochę dosyć. Pewne kwestie zaczęły ją przerastać. Próbuję podejść do tej kwestii dyplomatycznie, ale naprawdę nie jest łatwo przebywać wokół ludzi, którzy też czasami miewają złe dni. O wielu sytuacjach nie wiedzieliśmy, to jest problematyczne, że relacje międzyludzkie często idą w parze z pracą. Zapytałeś mnie o to, czy rzeczywiście muzyka potrafi generować dobre wspomnienia. Jeżeli chodzi o moją muzykę i moje wspomnienia z nią związane, nie wszystko jest tak idealne, jakby się wydawało. Proces tworzenia, nagrywania, występy, próby, to wszystko sprawia, że wkładasz w muzykę całego siebie, to ogrom pracy. Oczywiście część wspomnień jest wspaniała, a miło wspominam chwile związane z pisaniem, piosenek czy z pewnymi koncertami, ale uważam, że w najczystszej formie, kiedy mówisz o tym, jak te wspomnienia rezonują w muzyce, absolutnie się z tobą zgadzam. Wiesz, muzyka potrafi przywołać przeszłość, szczególnie muzyka z czasów młodości. Kiedy jesteś nastolatkiem, słuchanie muzyki ma ogromny wpływ na nasz mózg. Słuchając teraz chociażby Everything's Gone Green zespołu New Order, utworu popularnego na początku lat 80., od razu czuję swój dom. Nagle z powrotem jestem w moim pokoju. To wspomnienie działa w ten magiczny sposób, że w zasadzie prawie zawsze wtedy czuję, jakby miała znowu naście lat. To naprawdę coś niezwykłego. Control celebrujemy 30-lecie wydania albumu Split grupy Lush. Rozmawiam z Miki Bereni, którą podpytałem o muzykę i modę. No właśnie, z muzyką chyba jest podobnie jak z modą. Ona wraca. Młodzi ludzie chętnie sięgają po muzykę sprzed dwóch dekad. Rozmawiając rok temu z Rachel i Christianem z grupy Slowdive podczas festiwalu, na którym grali, oni też przyznali, że zauważają właśnie młode pokolenie, które przychodzi na ich koncerty. Często jest tak, że widzą, jak ich dawni fani z lat 90. na koncerty zabierają swoje dzieci. A jak jest teraz? Jak było podczas ostatnich lat, kiedy Miki Bereni koncertowała pod szyldem Lush, albo teraz na koncertach Pieruszki i Miki Bereni Trio? Is a kind of older demographic. Oczywiście oprócz dominującej części nieco starszego pokolenia nie można zapominać o młodszym pokoleniu. To naprawdę miłe uczucie widzieć pod sceną ludzi, którzy całkowicie nie wyłysieli. Grając w tym wieku jestem ogromnie wdzięczna, jeżeli ktoś w ogóle przychodzi na nasze koncerty. Dzieje się to także z tego powodu, że nie jesteśmy aż tak rozpoznawani jak chociażby Slowdive, którzy wyprzedają ogromne koncerty, którzy grają na wielkich festiwalach. Jeżeli grupa Lush nadal by istniała, prawdopodobnie byłoby inaczej. Bylibyśmy wtedy bardziej rozpoznawalni, ale nie ma tego złego. Każdy robi swoje. Emma Anderson wydała swoją solową płytę. Ja też zajęłam się swoimi sprawami. Zaczęliśmy wszystko od nowa. Na koncertach widujemy też młodsze pokolenie. Czuję, jakbym tworzyła zespół na nowo. Niektórzy zarzucali wam, że albumem Love Life w roku 96 porzuciliście shoegaze i przeszliście na stronę Britpopu, który poniekąd odsunął shoegaze na boczny tor. Zastanawiam się, czy to był celowy zabieg, czy chęć eksperymentu i rzucenia hasła sprawdźmy, pobawmy się, spróbujmy czegoś nowego. Spróbuję ująć to w inny sposób, ponieważ nigdy nie wychodzi to do końca dobrze. Myślę, że jest kilka kwestii. Po pierwsze, to nie był naprawdę Britpop, który zepchnął shoegaze na margines. Zdaje mi się, że to shoegaze został zepchnięty na margines, zanim nawet zdążył rozpocząć się na dobre. I to brytyjska prasa muzyczna, można powiedzieć, że zepchnęła shoegaze na margines. Shoegaze teraz jest o wiele ciekawszy, mocniejszy niż wtedy. W Ameryce radził sobie całkiem nieźle, ale w Wielkiej Brytanii i Europie naprawdę nie był popularny. Skoro mówimy o 30-leciu wydania albumu Split, prawda jest taka, że gdy się ukazywał, nikt się naprawdę nie zainteresował. W pewien sposób powiedziano nam, że jeżeli nie staniemy się trochę bardziej znaczący na scenie, to koniec. Bo w momencie, kiedy ukazało się Love Life, a nawet kiedy ukazywał się Split w 94, zaszła prawdziwa zmiana w przemyśle muzycznym, która tak właściwie trwała od dłuższego czasu. Wtedy każdy marzył o tym, by dostać się na listy przebojów, by godziwie zarabiać, jeśli byłeś takim zespołem jak My Bloody Valentine. I kiedy byłeś rozpoznawalny, zostawałeś w grze. Ale prawda jest taka, że wiele z tych shoegaze'owych zespołów wtedy zaczęła po prostu znikać. Myślę, że wiele z tych zespołów w pewien sposób przeniosło się w nieco inne obszary. I nie chodzi o to, w jaki sposób pisze się utwory, ale o sposób produkcji. Zaczynasz od albumu dopieszczonego, wyprodukowanego przez Robina Guthrie'ego, później nagrywasz album Split, który brzmi już bardziej naturalnie, ale ma ten shoegaze'owy ton. Patrząc na listę utworów, mam na myśli takie utwory jak Blackout, Hypocrite czy Invisible Man, bardzo się wyróżniają, jeżeli chodzi o shoegaze'owy sznyt. A na Love Life masz Lady Killers, Last Night, które są również dosyć shoegaze'owe. Myślę, że ten album ma jednak nieco jaśniejsze brzmienie popowe, ale słychać jednocześnie mniejszy udział produkcji. I think it has a slightly brighter pop edge. Tym właśnie zajmował się Pete Bartlett, nasz dźwiękowiec. Ale nie ma wątpliwości, że wybieranie takich utworów jak Lady Killers czy Single Girl na single było próbą przetrwania. Wracamy do mojej rozmowy z Mickey Bereny z kultowej grupy Lush. W jednym z wywiadów podkreślali, że ich reaktywacja w 2015 była zainspirowana głośnym powrotem grupy Slowdive czy koncertami grupy Ride. Czy zatem Lush to już zamknięty rozdział i kolejnej reaktywacji nie będzie? Tak, po zakończeniu trasy sytuacja trochę się skomplikowała. Pokłóciłam się z Emmą i Philem, więc teraz nie rozmawiamy, co trochę utrudnia ewentualną reaktywację. Szczerze mówiąc, nie utrzymujemy ze sobą żadnego kontaktu. Wspomniałam już, że Slowdive i Ride były dla mnie swojego rodzaju inspiracją. Gdy miałam już dzieci i pracę i gdy nie zajmowałam się muzyką od 20 lat, nie interesowało mnie wracanie do niej. Czasami Emma i Phil sugerowali, że powinniśmy się reaktywować, ale naprawdę nie miałam na to ochoty. Co skłoniło mnie do zmiany zdania? W 2016 roku moje dzieci były już trochę starsze, więc nie było to takie trudne. Poczułam wtedy, że jeśli teraz tego nie zrobię... Przypomnę, że przez 20 lat nie zajmowałam się muzyką, to już nigdy tego nie zrobię. Pomyślałam, że spróbuję. Częścią tej inspiracji była właśnie grupa Slowdive, która właśnie się reaktywowała. Kiedyś myślałam, że reaktywacje są trochę żałosne, ale kiedy zobaczyłam, w jaki sposób zrobiła to grupa Slowdive, zupełnie zmieniłam zdanie. Zrobili to z wielką klasą. Wydali nowy album. Właściwie te piosenki naprawdę się bronią. I pomyślałam, są całkiem niezłe. Bardzo podobało mi się, w jaki sposób je nagrali. Pomyślałam wtedy, być może i nam też się uda. Wypuściliśmy epkę i naprawdę ciężko pracowaliśmy, by przygotować dobrą trasę koncertową. Ale jeżeli mam być szczera, nie zarabialiśmy dużo. Dlatego teraz, gdy mam rodzinę, doszłam do wniosku, że przez rok sprawdzimy, czy to zadziała. Jeśli nie, będę musiała wrócić do normalnego życia. Nigdy nie chciałam być kimś, kto wychowuje dzieci i jest w trasie przez pół roku. To nigdy nie było w moim stylu. członkiem jakiegoś zespołu, na pewno zgodziłbym się ze słowami Miki Bereni, że jednymi z najprzyjemniejszych obowiązków jest wyjeżdżanie na zagraniczne trasy koncertowe. Spędzenie czasu z zespołem za granicą jest jak wyjazd na wakacje z przyjaciółmi, no i na dodatek jest darmowe. Podpytałem Miki o te festiwale, bo każdy zespół ma tak zwany rider. Są tacy, którzy życzą sobie w garderobie mikser do smoothie albo cztery małe, jasne, kwadratowe wazony, w których będą i białe tulipany bez liści. Zapytałem Miki Bereni z grupy Lush, czego w jej garderobie przed koncertem nie może zabraknąć. It's usually just cider. Zazwyczaj chodzi po prostu o cydr. Jeśli jesteś w trasie przez jakieś 8 miesięcy w roku, to całkiem zrozumiałe, że będziesz chciał mieć chociaż namiastkę domowych warunków. Za każdym razem, kiedy się przeprowadzasz, chcesz czuć się jak najlepiej. Chcesz otaczać się przedmiotami, ozdobami, które lubisz. Ale to dość przygnębiające, gdy zdajesz sobie sprawę, że po koncercie na backstage'u znajdujesz się w pokoju z szafą z czterema paczkami chipsów i paroma puszkami pewnego napoju. Teraz, gdy gram koncerty, planuję je tak, by nie grać więcej niż 4 czy 5 razy. Potem wracamy do domu, więc jakiekolwiek niedogodności, brak domowych warunków mi nie przeszkadza. Jeżeli organizator nie zapewni tego, co lubię, zawsze przecież mogę wyjść do sklepu i kupić sama. To nie jest wielki problem. A żeby prosić organizatora o to, by za kulisami na backstage'u czekały na ciebie różowe róże i wazony, no to trzeba być headlinerem. Bez białych tulipanów? Tak, nie obchodzą mnie białe tulipany. Jesteśmy tuż po premierze utworu Vertigo, nowego projektu Miki Bereni Trio. Spytałem Miki, kiedy możemy spodziewać się kolejnych muzycznych niespodzianek. Wiesz, z czego zdałam sobie sprawę, gdy nagrywałam płyty Piruszka? To było związane z moją wytwórnią. Nie było łatwo zarządzać tą grupą, ponieważ wszyscy mieszkaliśmy w różnych częściach Wielkiej Brytanii. Nawet próby były dosyć dużym logistycznym problemem. Pisaliśmy piosenki, nagrywaliśmy je. Był harmonogram pierwszego singla w radiu. Wywiady, próby, trasa koncertowa. Teraz, jeśli to robisz, zdajesz sobie sprawę, że połowę tego musisz robić sam. Wydajesz płytę, grasz kilka koncertów i to już, to tyle. Przez 2 tygodnie wykonałeś wszystko, co miałeś do zrobienia. A ja nie mam ochoty robić tego w ten sposób. Nie o to chodzi w muzyce. Lubię grać koncerty, lubię tworzyć muzykę, więc naprawdę nie mogę tego robić w ten sposób. To jest temat rzeka. Jedynym powodem, dla którego mamy nowe piosenki i gramy je w secie, być może była reakcja na sugestie z wytwórni. Czy możemy wydać nowe utwory w związku z amerykańską trasą koncertową? I przystałam na to. Bałam się, że ludzie pomyślą, że coverujemy tylko dawne utwory grupy Lush. Pomyślałam więc, dobrze, wydamy nowy kawałek. Gdybym się nie zgodziła i czekała na moment, kiedy skończymy album i wszystko będzie gotowe, łącznie z kampanią reklamową, oznaczałoby to dla nas, że koncerty zagralibyśmy dopiero w przyszłym roku. Wrócę z tej trasy i będziemy pracować nad albumem. Nie potrafię powiedzieć, kiedy się pojawi. Będziemy grać koncerty przez cały czas. Nie będę przecież czekać do momentu, aż wydamy nowy album, tylko po to, by spotkać się z naszymi fanami. Ja po prostu chcę grać. I tak właśnie kończy się pierwsza godzina shoegaze'owego wydania Off Control. Dzisiaj świętujemy 30-lecie wydania albumu Lush Split. Po 22 moi goście o polskiej i zagranicznej kondycji shoegaze'u będę rozmawiał z Magdaleną Radecką i Jakubem Zającem z grupy Strangers in My House. Będzie też Karol Grabias z grupy Midsommar.